Zbliża się północ, przed nami wtorek, 31 lipca. Krzysztof Zylewski, zapraszam na serwis Trójki. Do piątku czekają nas tropikalne upały. Towarzyszyć im będą gwałtowne burze. Przy tak bardzo nagranym powietrzu trąby powietrzne lokalne są możliwe. Ostrzegają synoptycy. Szpital w Pszczynie po miesiącu przerwy od środy znów będzie przyjmował pacjentów. Po wakacjach francuscy uczniowie nie będą już mogli do szkoły przychodzić z telefonami komórkowymi. IMGW ostrzega przed upałami i gwałtownymi burzami z gradem. Burzom może towarzyszyć silny wiatr w porywach do 80 km na godzinę. Wysokie temperatury będą się utrzymywać przez niemal cały tydzień. Ostrzeżenia dotyczą prawie całego kraju. W wielu regionach będą 32 stopnie, mówi synoptyk Anna Nemec. Oczywiście niebezpieczne jest to, że jest w ciągu dnia taka wysoka temperatura, ale również wysoka temperatura jest nocą, czyli temperatura minimalna. Nie prognozujemy, żeby obniżyła się poniżej 20 stopni. Z upałami przyjdą gwałtowne burze. Będą szczególnie niebezpieczne w pasie od Zatoki Gdańskiej i Warmii przez ziemię łódzką i Mazowsze po Małopolskę i Górny Śląsk. Miejscami może spaść do 30 mm, lokalnie nawet te opady mogą być większe i oczywiście burzom towarzyszyć mogą nie tylko opady gradu, ale i silne porywy wiatru do około 70-80 km na godzinę. Przy tak bardzo nagranym powietrzu trąby powietrzne lokalne są możliwe. Zgodnie z prognozami meteorologów delikatne ochłodzenie nadejdzie w piątek, w dzień temperatura spadnie o kilka stopni, a w nocy o kilkanaście. Od środy pacjentów znów będzie przyjmował szpital w Pszczynie na Śląsku. Narodowy Fundusz Zdrowia zakontraktował leczenie szpitalne w placówce spółce powiatowej Centrum Przedsiębiorczości. Szpital był zamknięty przez miesiąc, bo dotychczasowy zarządca ze względu na nieprawidłowości stracił kontrakt z NFZ-em. Teraz wracamy do pracy, mówi lekarz i dyrektor placówki Marcin Leśniewski. Uznajemy za wielki sukces to, że możemy się my medycy naszymi pacjentami zajmować na tych, mam nadzieję, że najlepiej jak tylko może być działających oddziałach. Prace wznowią prawie wszystkie oddziały, m.in. intensywna terapia, ortopedia, chorób wewnętrznych, chirurgia ogólna czy położnictwo i ginekologia. Nie będą jednak działały poradnie przyszpitalne. Donald Trump zapowiada utrzymanie sankcji wobec Moskwy w obecnej formie. Relacje z Rosją były jednym z tematów spotkania amerykańskiego prezydenta z premierem Włoch w Białym Domu. My new friend. Mój nowy przyjaciel, tak Donald Trump przedstawił premiera Włoch amerykańskim dziennikarzom. Podczas wspólnej konferencji prasowej prezydent USA nie szczędził pochwał pod adresem Giuseppe Conte, przede wszystkim za twardą politykę imigracyjną. Chciałem pochwalić premiera Włoch za jego odważne przywództwo. Mam nadzieję, że inni wezmą z niego przykład, w tym liderzy europejscy. Donald Trump zapowiedział bliższą współpracę z Włochami w walce z terroryzmem, zapewnieniu bezpieczeństwa w regionie Morza Śródziemnego i niekontrolowanej migracji. Z przyjemnością ogłaszam rozpoczęcie strategicznego dialogu pomiędzy Włochami a Stanami Zjednoczonymi. Premier Conte poparł rozpoczęty przez amerykańskiego prezydenta dialog z Rosją. Donald Trump wykluczył jednak zniesienie w najbliższym czasie sankcji wobec Moskwy. Sankcje wobec Rosji pozostaną takie jak dotychczas. Donald Trump i Giuseppe Conte opowiedzieli się za zróżnicowaniem dostaw energii do Europy. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Koniec z komórkami w rękach dzieci w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach we Francji. Parlament zatwierdził ostatecznie nowelizację wprowadzającą zakaz używania telefonów komórkowych przez uczniów. Będzie dotyczyć wszystkich urządzeń elektronicznych umożliwiających łączność, a więc poza telefonami także laptopów, tabletów i zegarków typu smartwatch. Licea mogą same zdecydować, w jakim zakresie uczniowie będą mogli z nich korzystać. Nowelizacja zaostrza przepisy. Od 8 lat we Francji obowiązywał bowiem zakaz korzystania z komórek podczas zajęć. Teraz zgodnie z ustawą uczniom nie będzie wolno korzystać z telefonów na terenie szkoły. Zakaz wejdzie w życie po wakacjach. To był serwis Trójki. Niemal w całym kraju możliwy dziś przelotny deszcz i gwałtowne burze. Padać i grzmieć nie będzie tylko w zachodniopomorskim, lubuskim, warmińsko-mazurskim i na Podlasiu. Na termometrach w Suwałkach i Rzeszowie będzie 29 stopni, w Koszalinie, Olsztynie, Lublinie i Krakowie 30, w Trójmieście i Katowicach 31, w Szczecinie, Poznaniu, Wrocławiu i Warszawie 32 stopnie. Trójka. Program trzeci. PS. Zaprasza AS. We'll be right back. Dzień dobry i dobry wieczór, Agnieszka Szydłowska. Szczerze mówiąc, nie planowałam, że zacznę nasze kolejne spotkanie od nagrania, które przecież w PS królowało przed tygodniem, no ale tak się złożyło, że te ostatnie dni były takimi dniami, o których się zapomnieć chciałoby. Myślałam tak naprawdę, że najgorszym wydarzeniem będzie to, że kończy się urlop, trzeba wracać do pracy, a potem się okazało, że życie szybko przypomina o tym, co naprawdę jest ważne i co naprawdę bywa trudne. A zatem Manam chce ci powiedzieć w tej wyjątkowej wersji Old Spice'a na rozpoczęcie naszego spotkania dzisiaj. I tak sobie myślę, że w tym upale i w tym takim dziwnym stanie, z którego trudno wyjść i tak wprost biec ku nowościom muzycznym, przez najbliższe minuty pozostaniemy jeszcze w tym przytulnym wnętrzu, które tworzą z jednej strony nagrania polskich artystów sprzed lat, a z drugiej strony wyjątkowe odczytania tych starszych nagrań, które proponują nam młodzi producenci.

No ta końcówka to była wręcz taka delikatnie japońska. Delikatnie dziwno, tak jak mój głos. Przepraszam, to efekt choroby. W każdym razie zabrzmiało to bardzo intrygująco i to był Ostian, Księga Chmur, rozdział czwarty. Elton John przygotował tą wersję. The Very Polish Cutouts to jest ten zbiór, ta Biblia dla poszukujących właśnie tej ciekawej współpracy ponad pokoleniami, ponad stylami, ponad wszystkim. To teraz być może propozycja bardziej mechaniczna, ale równie upojna. We'll be right back. ja uciekam w myśl. Mam szansę, że coś mogę, ale dalej nic. Nie mogę. Nie mogę. Nie mogę. Nie mogę. Nie mogę. Nie mogę. We'll be right back. Szczerze mówiąc, nie jestem przekonana, czy takie połączenie w rzeczywistości byłoby możliwe. Z jednej strony Klaus Mittwoch, z drugiej strony zespół Lombard. Ale być może mylę się, sprzeciwstawiając sobie te grupy. W każdym razie po latach takie połączenia są możliwe, bo kiedy kolejne pokolenia, młodsi słuchacze zaczynają wybierać muzykę, to istniejące w czasach współczesnych spory, animozje pomiędzy artystami przestają być czytelne i przede wszystkim przestają mieć jakiekolwiek znaczenie dla słuchaczy. I o tym także jest cała ta seria The Very Polish Cut Outs, jak można po latach wybierać i jak inne są to wybory. Niekoniecznie to, co nam się wydaje emblematyczne dla pewnych czasów, zwraca uwagę tych, którzy przychodzą później i zaczynają w muzyce pewnego okresu kopać. No dobrze, to jeszcze przez chwilę zostajemy w tym świecie, ale jednocześnie chciałabym już nawiązać pewien kontakt z rzeczywistością, a nawet z nieodległą przyszłością, bo oto Kult zapowiedział swój występ na OFF Festiwalu, to już za kilka dni. Zagrają płytę Spokojnie, co mnie niesłychanie zadziwia. Jest to pierwszy występ Kultu i w ogóle pierwszy występ Kazika na OFF Festiwalu w Katowicach, a zatem dużo pierwszych razów się zebrało i jak widać można takie pierwsze razy przeżywać przez całe życie. U nas na antenie w tym momencie Kazik pojawi się z płyty solowej i ponownie będzie to wersja przygotowana po latach przez innego producenta. Jeżeli będę odpowiadał nie na temat, to znaczy, że nie dosłyszę. A nie przejmuj się, ważne, żebyśmy my...

To był Kazik, a potem Kulpowicz i Niemen. Dokładnie tak. Nienachalnie głos Czesława Niemena było słychać, a wcześniej Kazik. To było tytułowe nagranie z płyty Oddalenie. Ten album ukazał się w roku 1995 i wtedy frapowało słuchaczy to, że Kazik opowiadał w wywiadach o wielkiej samodzielności, bo nagrał ten album w piwnicy nazywanej Oddaleniem i co więcej nagrał go sam, używając samplera. Po pewnym czasie brzmi to już tak, że troszeczkę się uśmiechamy, ale myślę, że wtedy w roku 1995 to rzeczywiście było coś, co można było opowiadać. To teraz ponownie biegniemy w stronę muzyki, która chętnie łączyła się z czymś więcej, a artyści też no, na pierwszy rzut oka, ale przede wszystkim na pierwszy rzut ucha szukali połączenia z tym, co nienazwane. raz po raz następny.